wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Węgiel, jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski. Mówiono o tym podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Ukraińcy nie chcą zostawać w Polsce. Dwóch na pięciu wiąże swoją przyszłość z naszym krajem. Zajrzymy też do Warszawy, tam protesty mieszkańców i ekologów, bo w planach jest osiedle w pobliżu Jeziorka Czerniakowskiego. Węgiel pozostanie jednym z głównych filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski. Mówi o tym pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. W Katowicach trwa trzydniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Mają być tam przedstawione zarysy propozycji, które w kampanii wyborczej staną się podstawą programu ugrupowania. Naimski mówił, że nasza gospodarka powinna być oparta na haśle Węgiel Plus. To będzie przede wszystkim oczywiście plus surowcowy, dlatego że musimy mieć gaz w sposób bezpieczny dostarczony do polskiej gospodarki. Musimy mieć ropę naftową, również dostarczoną bezpiecznie do naszych rafinerii. Musimy mieć odnawialne źródła energii. Musimy mieć dostęp i zrealizowane instrumenty wykorzystujące technologie nuklearne i musimy mieć innowacyjne, nowe źródła energii. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej mówił też o 20-letnim planie stworzenia podsektora energetyki jądrowej w Polsce. Zapowiedział, że w 2040 roku w kraju będzie przynajmniej 6 reaktorów. Są doniesienia o planach ruchu Kukiz 15 na wybory parlamentarne. Lider ugrupowania Paweł Kukiz stwierdził, że otrzymał legitymację, tu cytat, do zawarcia ewentualnego porozumienia wyborczego z tymi opcjami politycznymi, które popierają postulaty ruchu. Decyzje mają zapaść do 15 lipca. Jednocześnie stwierdził, że podczas posiedzenia klubu rozmawiano o pułapkach, jakie tutaj również, cytat, na mniejsze opcje polityczne zastawia i zamierza zastawiać postbolszewicki ustrojowo i mentalnie PO-PiS. Jeszcze przypomnijmy, jak mówiliśmy przed godziną, PSL zamierza zaprosić Platformę Obywatelską do wspólnego startu w wyborach, ale bez Lewicy. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej takie rozwiązanie ma rekomendować Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego. Decyzję oficjalnie poznamy jutro. Dzisiaj Naczelny Komitet Wykonawczy Ludowców decydował o formule startu w wyborach. Ukraińcy wyjeżdżają z Polski. Tylko dwóch na pięciu traktuje nasz kraj jako możliwe miejsce stałego zamieszkania. Takie wyniki znalazły się w ankiecie przygotowanej na zlecenie Pomorskiego Portalu dla Ukraińców. Jego redaktor naczelna Natalia Szewczenko mówi, że główną przyczyną decyzji Ukraińców o powrocie do ojczyzny są formalności oraz rodzina. Jednak większość z nich nie mieszka w Polsce z rodziną, bo ludzie nie mogą przyjechać z rodziną. I od tego ja myślę, że nie chcą zostać na dłużej. Bardzo trudno załatwić pytania formalnie. Trudno dostać tą kartę pobytu. Bardzo trudno dostać legalnie pozwolenia do pracy. A według danych Narodowego Banku Polskiego w Polsce pracuje ponad 1 000 000 obywateli Ukrainy, z czego jedynie 330 tysięcy posiada zezwolenie na pracę. 70% z nich pracuje głównie fizycznie. Teraz Warszawa i protesty ekologów oraz mieszkańców Czerniakowa Południowego. Są oni przeciwko planom budowy nowego osiedla w pobliżu Jeziorka Czerniakowskiego. Potrzebujemy zieleni, a nie betonu, mówią mieszkańcy. Teren zostanie osuszony przez tą inwestycję. Jezioro prawdopodobnie wyschnie. Tutaj są gatunki unikalne roślin, zwierząt. Trzeba ludziom zostawić możliwość oddychania powietrzem i zielenią. To szczególne miejsce, podkreśla Sławomir Brzuska z Fundacji Nasza Ziemia. Przypomnijmy, że Jeziorko Czerniakowskie jest rezerwatem nie tylko przyrodniczym, ale również krajobrazowym. Ta funkcja, jeżeli miałaby ucierpieć, to znaczy, że ten cały plan jest bezzasadny, czyli jest szkodliwy, nie może być przyjęty. Miasto twierdzi z kolei, że tereny zielone nie są zagrożone. To jest plan, który powstaje naprawdę od wielu lat. Mało który plan ma też taką podbudowę badań, ekspertyz i analiz. Bardzo ważne było dla nas to, aby rzeczywiście zachować tam maksymalnie dużo terenów zielonych i możliwości przepływu wody.

Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w pierwszej lipcowej audycji pod tytułem Jazz Fajny Jest. Renata Szewczak przy konsolecie, Piotr Kordaszewski wydaje dla Państwa i Wojtek Mazlewski przy mikrofonie. Kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na godzinę z muzyką jazzową i nie tylko dzisiaj, ponieważ po pierwsze zaczął nam się festiwalowy, że tak powiem, sezon. No i to oczywiście powoduje po pierwsze, że chcielibyśmy usłyszeć ulubione zespoły u siebie. Mamy o czym dyskutować również, w jakiej formie są te kapele, które kochamy i te, które po prostu udało nam się zobaczyć i czasami nas zaskoczyły i zostaliśmy od właśnie tego koncertu ich fanami. Proszę, piszcie, zapraszam na Instagram i na mój Facebook Wojtek Mazolewski. Tam jak zwykle gorąca dyskusja, komentujcie i zdarzenia festiwalowe i to, co dzieje się dzisiaj w naszej audycji. No a teraz przywaliliśmy z grubej rury na początek, no bo tuba to jest wielki instrument dęty, nie ma co tutaj dużo mówić. To był Tion Cross, utwór, który znalazł się na składance We Are Here. To jest z wytwórni Bronzewood od Gilesa Petersona. Piękna składanka, gdzie możemy usłyszeć Majsze, Ezra Collective, Shabaka Hutchinsa, Jarmon Jonesa, którego słuchaliśmy tydzień temu i tak dalej, i tak dalej. Pięknie wydany album. Gorąco polecam, stąd też pochodzi jeden z ulubionych Państwa utworów, Kokoroko. Dokładnie, dokładnie tak. A propos festiwali, to właśnie tam... Nie mogę się doczekać, jak pojedziemy. Festiwal We Are Here pod Londynem w sierpniu. To będzie wielkie, wielkie wydarzenie, bo odbędzie się po raz pierwszy, a to, co dzieje się w Londynie i wokół niego dzisiaj, to interesuje cały świat jazzowy. Jak najbardziej. Ale my teraz troszeczkę odbijemy. Ale posłuchamy muzyki człowieka i jego kumpli, którzy robią to razem, który dla płyt winylowych na świecie zrobił bardzo, bardzo dużo. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. It agitates my affection. That I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I chain you back to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. sure don't have the time. Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Rick Hunters i Help Me Stranger. Oczywiście, no to jest gorąca nowość. Ważna płyta z piękną zieloną ręką na okładce. Rick Hunters to oczywiście Jack White, o którym mówiłem przed utworem. Brandon Benson, również śpiewający bardzo często w tych utworach. Oczywiście Jack LaRance i Patrick Kerr. Taki skład od 2005 roku raczy nas swoją kumpelską muzyką. Rock'n'rollową, bluesową, jakby jej nie nazywać. Jazzowa na pewno nie jest, ale jest w kręgu naszych zainteresowań niewątpliwie. A tak jak mówiłem, dla kultury słuchania płyt winylowych ci ludzie robią bardzo, bardzo dużo. Nie ma co. W każdym razie ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa miał okazję widzieć ostatni występ teraz. Chyba w czerwcu, tak? Rick Hunters było w Warszawie. Ja nie miałem możliwości być, bo byłem na koncertach, ale jestem bardzo ciekaw Państwa opinii. Proszę, piszcie. Instagram, Facebook, czekam na Wasze opinie. A ja znowu miałem okazję widzieć panów w roku 2008. I później był również wspaniały występ, ma 3 lata później, Jacka White'a ze swoim zespołem The White Stripes. Och, ja pamiętam ten pierwszy występ jeszcze w Gdyni. To było niewiarygodne. Na skwerze Kościuszki. Od tego dnia pokochałem tą kapelę i to, co robi Jack. Zapraszamy go zawsze serdecznie i z otwartymi rękoma do Polski. A teraz kolejny zespół z Londynu i kolejny raz odwołanie do pewnego warszawskiego festiwalu, bo rozpoczął się Warsaw Summer Jazz Days. Ciekaw jestem, na które koncerty Państwo się jeszcze wybiorą, na których Państwo już byli. Ja miałem okazję zobaczyć zespół Majsza i dlatego dzisiaj z ich pięknej płyty winylowej, z piękną okładką i z pięknym takim uzupełnieniem muzycznym, wydany oczywiście w Brunswoodzie, tak to się jakoś dzisiaj ułożyło nam, więc chyba Majsza też będzie na festiwalu We Are Here. Teraz utwór otwierający tą płytę pod tytułem Osiris. To będzie ponad 10 minut chyba, ale warto. Jest tu taka moc, że hej.

Majsza z albumu wydanego w listopadzie 2018 roku w wytwórni Bronzewood. No jest tutaj drive, jest ogień, niewątpliwie. I jak mówiłem, zespół Majsza wystąpił na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days nie tak dawno w amfiteatrze na Bemowie. To był ostatni weekend. Był może ktoś z Państwa tam? Jakie wrażenia? Ja powiem tyle, no to zaskakujące dla mnie generalnie, że na koncertach zespół może zabrzmieć gorzej niż na płycie, bo tak trochę było. Trochę się nie składało, skład nie był oryginalny, brakowało choćby nawet Nobli Garcia na saksofonie, zastępował chyba Binker, ale nie do końca znał ten program i nie do końca był wklejony w energię zespołu. Jake Long na bębnach, lider tego zespołu, dwoił się i troił, żeby wszystko utrzymać w ryzach. No ale nie było to jednak tak do końca łatwe. Tak czy siak, miło było na to popatrzeć, bo zawsze jest miło posłuchać koncertu na żywo. Jest to w zasadzie lepsze może niż płyta, nawet jeżeli jest to gorsze wykonanie albo gorszy dzień, bo jednak na żywo to jest ta pełnia energii, która toczy się i tłoczy razem z dźwiękami. Ja powiem tylko a propos grupy Majsza, jeżeli ktoś jej nie zna, że w 2016 roku wydali debiutancką epkę z Jazz Refreshed. No i tak to się zaczęło. Ten utwór znalazł się później na składance We Are Here, z której dzisiaj słuchaliśmy już utwór Tiona Crossa. No i później Bronzewood już poszedł cios dalej i zaprosił ich do swojej wytwórni i wydał im tą płytę, z której słuchaliśmy utworu otwierającego Osiris. No, będziemy pewnie jeszcze do tego zespołu wracać, ale teraz wylatujemy z Londynu, bo mówiliśmy o nowościach. I to o nowościach nie tylko festiwalowych, ale też płytowych. Więc pomimo tego, że po raz kolejny jest to iście rock'n'rollowe uderzenie, no, z elementami bluesa, który na pewno jest podstawą jazzu, ale tutaj mamy po prostu sporą dawkę rock'n'rolla i bardzo lubię ten zespół, cieszę się na ich płytę The Black Keys, Low High. Jazz fajny jest. No jest i low, i high. Niewątpliwie. Bardzo się cieszę. The Black Keys w jazz fajny jest. No, cała płyta jest bardzo ciekawa. Wysłuchałem już kilkukrotnie. Od deski do deski. Od strony A przez B i tak dalej, i tak dalej. Jest cudownie. Panowie, uważam, że w formie i czekam na koncerty w Polsce. A jak państwo chcieliby usłyszeć, proszę piszcie, jak odbieracie takie utwory w audycji Jazz Fajny Jest. Dziękuję za wszystkie komentarze do tej pory i za waszą aktywność. Bardzo, bardzo się cieszę. No to teraz lecimy dalej, ale światowo i jak najbardziej jazzowo. Wydaje mi się, że już utwór Majszy był bardzo podobny do tego, co usłyszymy za chwilę, w jakimś sensie energetycznie. Także w różnych częściach świata, czy to Ameryka, czy to Anglia, czy to Polska, czasami zdarza się to samo. Te same energie wiszą w przestrzeni. Wystarczy się na to otworzyć i po to po prostu sięgnąć. Kamasi Washington u nas w Jazz Fajny Jest wyjdzie i zagra już teraz. epicki Kamasi Washington w utworze Misunderstanding. To jest strona B, utwór pierwszy z albumu The Epic. No, wspaniale jest wydany ten krążek na winylu. Mam go nawet z roku 2016. Widzieliśmy się wtedy w Nosprze podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka i Kamasi złożył mi swój autograf na tym egzemplarzu. Uwielbiam. Uwielbiam tą płytę, uwielbiam jego energię. Ilu w Polsce przynajmniej ortodoksyjnych jazzmenów nie doszukiwałoby się w tym jakiegoś problemu, to uważam, że tacy ludzie jak Kamasi robią bardzo dużo dobrego dla muzyki generalnie, a już dla tej, na której dęciaki grają pierwszą rolę, to i improwizacja, to już bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Państwo na pewno znają Kamasiego Washingtona, ale powiem tylko, że urodził się w Kalifornii, w Los Angeles, 2 lutego 1981 roku. No to wspaniale. Po pierwsze, bo kocham Kalifornię, kocham Los Angeles i czuć, że ten facet jest stamtąd, bo ma taki luz i taki power, że cudownie. No u nas powoli robi się tak gorąco prawie jak tam. No może nie jeszcze jak tam, ale już rzeczywiście czasami daje nam to do wiwatu. Nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni, ale może się przyzwyczajimy. Może nad naszym morzem będzie tak wspaniale jak na Wenis. Zobaczymy. W każdym razie tak czy siak. Państwo wiedzą pewnie, że pochodzę z nadmorza, więc ja kocham to miejsce, kocham Bałtyk i tutaj można się również wyluzować. Mam nadzieję, że Kamasi Washington również się świetnie wyluzuje. Powiem tylko tak, jakby ktoś nie wiedział i miałbym go zachęcić do tego, żeby posłuchał muzyki Kamasiego w większej dawce, no to powiem tak, grał z Wayne'em Shorterem, Herbie Hancockiem, ale jeżeli ktoś nie zna się na jazzie, to z Lauryn Hill, z Nasem, Snoop Doggiem, George'em Duke'iem, Flying Lotusem, Thundercatem i tak można by było jeszcze długo, długo, długo wymieniać. Facet zna się na robocie. Nie ma co. Myślę, że publiczność w Polsce go kocha. A państwu? Czekam na wasze opinie i lecimy dalej. No tych paru młodych chłopaków, którzy tak się zakochali w Led Zeppelin. Greta Van Fleet, Lover River. We'll be right back. Greta Van Fleet. Amerykański zespół muzyczny założony w 2012 roku. No, i teraz tak, Josh Kiszka, Sam Kiszka, Jake Kiszka i Dany Wagner. Taki jest skład, tak się panowie nazywają, bardzo młodzi faceci, którzy podpisali pierwszy kontrakt dwa lata temu, w marcu. Chwilę później wydali swoją pierwszą epkę i wszystko potoczyło się jak w amerykańskim filmie, można by było powiedzieć. No a teraz panowie przyjechali do Gdyni, no i już na pewno tam są, bo dzisiaj grają pół godziny po naszej audycji. Piszcie na moim Instagramie Wojtek Mazowski albo na Facebooku. Proszę was również o to, żebyście napisali, na jakie festiwale się wybieracie. Mówiliśmy o Warsaw Summer Jazz Days, który już trwa, wczoraj Stanley Clark. Dzisiaj też mamy chyba Snarky Puppy. Tak jest. Więc bardzo, bardzo dużo się dzieje festiwalowo, jazzowo i nie tylko. Więc fajnie jest się wymieniać, bo wszędzie nie można przecież być. Ja w każdym razie, bo już się nam audycja kończy, chciałbym Państwu bardzo podziękować dzisiaj i za aktywność, i za to, że Państwo są ze mną, słuchają tej audycji. Niebawem, mam nadzieję, zobaczymy się również na koncertach. A teraz chciałbym już bardzo podziękować. Przy konsolecie realizowała dla Państwa audycję Renata Szewczak, wydał Piotr Kordaszewski, prowadził Wojtek Mazowski. Bardzo dziękuję. Życzę miłego wieczoru, wszystkiego dobrego. Słyszymy się za tydzień, chwilę po 22. Niech moc będzie z wami.